شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای بزرگ و مهربان. سلام به روی ماه شما عزیزای گلم، عزیزای عزادار. همطور که میدونین امشب شب تاسوعاست. انشالله این روزها و شبهای ماه محرم عزاداری های شما مورد قبول خدای مهربان قرار بگیره و به تمام آرزوهاتون هم برسیم. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست یک روز پرکار. تازه هوا روشن شده بود و صبح شده بود. فاطمه خانم هنوز توی رخت خوابش بود که مامان اومد توی اتاق، گفت دختر گلم امروز باید زودتر بیدار بشی، خیلی کار داریم، باید بریم خونه یکی از همسایه ها، ولی قبلش باید صبحانتو بخوریم. فاطمه خانم گل ما با یه سلام و صبح بخیر قشنگ از رخت خواب بیرون اومد، دست و روش شست و صبحانش رو خورد، آماده شد که با مادر بره منزل یکی از همسایه ها، چون یه کار مهم داشتن. فاطمه و مامان رفتن دم خونه همسایش. مریم کوچولو، دختر همسایه که همسن و سال فاطمه جون بود، در رو باز کرد. همیشه وقتی در باز می شد فاطمه می رفت توی حیاط و با دوستش مریم بازی می کرد، ولی این دفعه در که باز شد فاطمه یه چیز عجیب دید. درست وسط حیاط، همون جایی که همیشه دوچرخ سواری و خاله بازی می کردن، خیلی شلوغ بود. بله، فاطمه از مریم پرسید چه خبره؟ مریم گفت امروز همه همسایه ها اومدن خونه ما، آخه یه عالمه سبزی قرار پاک بشه و همه میخوان کمک بکنن. حالا بگو ببینم این همه سبزی رو میخواین چیکار کنین؟ مریم گفت مال ما نیست، مال هیئته. امشب میخوان تو هیئت به دسته عزاداری و مردم شام قرمه سبزی بدن. برای پختن قرمه سبزی هم اولین کار اینه که سبزی ها پاک بشه و خوب و تمیز شسته بشه. بعدم باید سبزی ها رو خرد کنن تا بشه باهاش یه قرمه سبزی خوشمزه بپزن. فاطمه گل ما که جواب همه سوالاشو گرفته بود، همراه مادر کنار خانواده همسایه نشستن تا با هم سبزی‌ها رو پاک کنن. اون با خودش فکر میکرد چقدر طول میکشه تا این همه سبزی پاک بشه، ولی چون تعداد خانواده همسایه زیاد بود خیلی طول نکشید که همه سبزی‌ها پاک شد. اون وقت همه با هم کمک کردن و سبزی‌ها رو شستن. یکی از همسایه‌ام که دستگاه سبزی خرد کن داشت، همه سبزی‌ها رو خرد کرد. بعدش هم چند تا از آقایون اومدن و سبزی‌های آماده رو بردن هیئت. هوا که تاریک شد، دسته‌های عزاداری راه افتادن. اونا همه با هم نوحه میخوندن، سینه و زنجیر میزدن. فاطمه گل ما و مریم عزیز ما و بقیه بچه ها همراه مامانای مهربونشون رفته بودن هیئت. اونام دعا میخوندن و عزاداری میکردن. یکی دو ساعت گذشت. وقتی سینه زنی تموم شد، دسته عزاداری برای خوردن شام آماده شدن. همه وقتی غذاشون رو میگرفتن میگفتن نظرتون قبول باشه. بوی غذای نظری تو کل محل پیچیده بود. بعد از خوردن غذای نظری همه شکر خدا رو به جا آوردن. بچه ها خوش به حالتون که در این عزاداری ها شرکت میکنیم و همچنان که قبلنم گفتم خواهش میکنم حتما با اون دستای کوچولوتون که رو به آسمون میگیرین از خدای مهربون بخواین که هرچه زودتر بیمارا شفا پیدا کنن. باشه و بچه هم همه خوب و سلامت باشم. خب گلای قشنگم، نوش جونتون امشب، هرچی گیرتون اومده از سفره امام حسین و حضرت ابوالفضل به عنوان شام نظری میل کردیم. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خداحافظ همگی شماست.